قاصد ز کویش آمد و با من سخن نگفت. قاصد ز کویش آمد و با من سخن نگفت. آیا چه گفته بود که قاصد به من نگفت؟ زنهار راز خیش به مجمر مگو که من حرفی نگفتمش که به هر انجمن نگو. گرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. شدم انگشت نما در همه شهر، هر که از چشم تو افتاد نشانی دارد. Oh, it is. دل سر را بگریم حاضرش رو لاله روی لاله روی لاله روی لاله شاید قصه ما با تو بوی با تو بوی در دل سر را بگریم تا زشکم لاله روی لاله روی لاله روی لاله شاید قصه ما با تو گوی با تو گوی من اگر نیایی ز دلم گشایی خبرت کنم زمانی که سر مزار مایی Oh, رفته بود لاله روی و از که جوی و از که جوی و پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. برنامه‌ای که شنیدید شاخ گل شماره 130 بود که با شرکت آقایان عبادی و کوروش تنظیم شده. آهنگ محلی، تنظیم از آقای حبیب الله بدیعی، ترانه از آقای بیژن ترقی، گوینده روشنک.